أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimiz Hicr suresinin 54. 44. ayetiyle son bulmuştu. Geçen ders işlediğimiz son ayetler cehennemle ilgiliydi. 45. ayetle, yani cennetten manzaralarla dersimize devam ediyoruz. İnnel muttakine fi cennetin ve uyun. Müttakilere gelince, Allah'a karşı sorumluluğunun şuurunda olanlara gelince, onlar has bahçelerde, pınar başlarında olacaklar. Udhuluha biselamin aminin. Çünkü onlara esenlik ve güvenlik içerisinde oraya girin denilecek. Selam bir yerde cennet duasıdır. Selamun aleykum bir insana akıbetin cennet olsun der gibi dua etmektir aynı zamanda. Hani Kur'an selamun aleykum tıbtum fedhulüha halidin. Cennete girecek olanlara böyle selam verilecek. Hadi içinde ebediyen kalmak üzere girin cennete denilecek diyordu ya. İşte onun gibi cennet, selam cennetin parolası adeta. İşte ebedi güzelliğin, ilahi sanat tarafından ortaya çıkarılmış biçimi olan cennetteki müminin durumu şöyle ifade buyuruluyor Kur'an'da. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Zira biz onları içlerine işlemiş olan her tür olumsuz duygu, gıl, içe işlemiş olumsuz duygu demek, her tür olumsuz duygu ve düşünceden tamamen arındıracağız. Onlar mutluluk tahtları üzerinde kardeşler olarak karşılıklı mütekabiliğin karşı karşıya oturacaklar. Sevinç tahtına oturacaklar. Birbirlerine dost olacaklar. Ve gönüllerinde zerre kadar bir kin, bir nefret, bir husumet taşımayacaklar. Burada sürurin çoğul bir kelime. Seririn çoğulu olarak gelmiş. Divan, taht demek. Fakat sürurun çoğulu da olabilir. Öyle ise sevinç tahtı. Neşe makamı. Sevinç divanı anlamına gelir ki her iki anlamı da mündemiştir Allahu Alem. Sevinç ve mutluluk makamı. Çünkü cennet mutluluk diyarı. Mutlak mutluluk diyarı. Sevinç makamına, sevinç tahtına oturacak, gönüllerinde zerre kadar kin, nefret, kaygı ve tasa kalmayacak ve birbirlerine kardeş olacaklar diyor Kur'an. Gıl demiştim, içe işlemiş en derindeki olumsuz duygular, ta hücrelerdeki, kılcal damarlardaki olumsuzluklar. İşte onu nezana, çekip çıkarmak, kökünü bile çıkarmak, en ince, en küçüğünü bile bırakmamak anlamına nezana, biz en küçüğünü bile bırakmamaksızın çekip çıkardık. Bundan kasıt, cennette ne kötülük, ne kötü duygu, ne de herhangi bir kin ve nefret olmayacak demektir. Demek ki cennetin cennet olabilmesi için içinde kinin bulunmaması gerekiyor. İçinde kinin, içinde düşmanlığın, içinde nefretin bulunduğu bir yer cennet olmuyor. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin. Orada onlar ne bir yorgunluk ve zahmete katlanacaklar, ne de oradan çıkarılacaklar. Cennet katıksız güzellik, kalıcı mutluluk ve mutlak huzurun adı. Allah'ın güzelliği fiilen tarifidir cennet. Allah güzelliği nasıl tarif eder diyen, cevabını cennet olarak alır. Onun için burada da, bu ayetlerde de resmedilen cennet, işte Allah'ın güzelliği tarifidir. Allah fiili olarak güzelliği tarif etmiş ve adını cennet koymuş. Cennetten bahsedildikten sonra, acaba bu mutlak güzellik, bu muhteşem iyilik, bu sonsuz huzur nasıl olabilir? Kim içindir? Acaba bana da var mı bu mutlak güzellikten bir pay? Veyahut da ben şu dünyadaki geçici bir mutluluğu dahi elde etmek için bir yığın çaba gösteriyorum. İnsanların gönlünü etmek için bunca ter döküyorum, emek veriyorum, zahmet çekiyorum. Ya Allah'ın gönlünü etmek, ya böylesine muhteşem bir cennete kavuşmak için ödemem gereken bedel. Tabii bütün bu sorular eğer bir şerit gibi insan zihninden geçecekse, hemen Rabbimiz şunu hatırlatıyor. Hem de ne hatırlatış. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Haber ver kullarıma. Kullarıma haber ver ey peygamber. Bilsinler ki ben, evet ben çok bağışlayan rahmet kaynağı. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Haber ver kullarıma ey peygamber ki ben, evet ben çok bağışlayan bir merhamet kaynağıyım. وَاَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمِ. Ne ki benim bir de azabım var. O da çok acı bir azaptır. Çok elem verici, ıstırap verici bir azaptır. Fakat bir fark var. Bir üstteki ayet, üç tekitle gelmiş. Üç ısrarla. Bunlar açık. Enne. Ene. Ve yine ene. Ben. Kesinlikle ben. Ve yine ben. Ama azaptan söz edilen ayette bu tekitler yok. Bağış ve rahmet Allah'ın zatına bir sıfat olarak izafe edilirken, bir sonra gelen azapta Allah'ın zatına izafe edilen bir sıfat yok. Sadece azaba bir atıf var. Huvel azabul elim. Azabın kendisine. Adeta sanki şöyle der gibi. Benim azabım aslında benim yaptığım azap değil. Kendi cezanızdır. Huve o. O. Sanki dışarıdan bir şeyden bahseder gibi. Huvel azabul elim. Ama rahmet ve bağıştan bahsederken enni, evet ben, kesinlikle ben, enel gafurur rahim. Ve ben, yine ben, çok bağışlayanım ve merhamet kaynağı. İşte bu. Fark bu. Ne diyordu sevgili Efendimiz? Ya Muaz, lebbeyk ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Ma hakkul ibad alallah. Bu uzun bir Buhari hadisinin en sonu. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir ey Muaz? Resulullah'la uzun bir yolculuğa çıktık. Ben terkisindeydim. Gittik, gittik. Resulullah sustu uzun süre ve sessizliği yırtarcasına çağırdı. Ey Muaz! Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Önce Allah'ın kullar üzerindeki hakkını sordu. Ve ben dedim ki, Allah ve Resulü daha iyi bilir. O, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona şirk koşmamalarıdır. Ve bu kez bir daha gittik. Gittik, gittik, derin bir sessizlik. Resulullah yine içine gömüldü, derin tefekküre daldı ve bu sessizliği yırtan bir ses. Ey Muaz, ya bilir misin kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben dedim ki, Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve elçisi çok iyi bilir, ben bilmem. Ne olabilir ki kulun Allah üzerindeki hakkı? Kulun Allah üzerinde hakkı mı olur ki? Muaz ne bilsin? Ve sorusuna, uzun bir yolculuğun ardından, yine uzun bir sessizliğin ardından, sessizliği yırtan bir nebi sesiyle peygamber kendisi cevap verdi. Ellâ yu'azzibehumullah. Allah'ın onlara azap etmemesidir. Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara azap etmemesidir. İşte peygamberin Allah'ı okuyuşu. Allah'ın rahmetini okuyuşu. Allah'ın mağfiretini okuyuşu, Allah'ın o eşsiz bağışlayıcılığını okuyuşu ve tefsir edişi böyle. Böyle anlıyor Resulullah. Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kullarına azap etmemesi. O halde azabı nasıl anlayacağız? İnsanın kendi elleriyle yaptıklarına kendi elleriyle ceza bulmasın. Bu açık. Onun için yukarıdaki bağış ve rahmet Allah'a bizzat izafe edilmişken, hem de mükerreren, hem de ısrarla enni enel gafurur rahim, bir de arkasından lamı tarifler gelerek bir başka tekit, bir başka ısrar olarak iki sıfatla Allah'a atfedilmişken azap adeta boşta kalıyor. Allah azabı bir sıfatla kendisine atfetmiş. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ. Bu 49 ve 50. ayetlerde çift boyutlu bir hakikat görüyoruz. بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَى. Umut ve korku dengesi. Bir tarafına bakar cenneti görür mümin, sevinir, öbür tarafına bakar cehennemi görür, üzülür. Beynel havfi ve reca. Umut ve korku dengesi işte böyle kuruluyor. Fakat umut çok daha yüksekte. Umut çok daha büyük. Çünkü Allah'ın rahmeti çok daha büyük. Çünkü Allah'ın rahmeti gazabını geçti. Çünkü Allah vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Bunu buyuran kendisi. Yine Allah ketebe ala nefsihi rahme. Kendisi için rahmeti ilke edindi. Merhameti ilke edindi. Onun prensibi bağışlamaktır buyuran da kendisi. Onun için umut ve korku dengesi. Fakat bu dengede umut korkuyu kat kat aşmıştır. İşte bu denge, umut ve korku arasındaki bu hassas denge nasıl tecelli ediyor? Allah'ın rahmet ve gazabı aynı anda nasıl tecelli ediyor? Onun da tarihsel bir örneğini veriyor Kur'an. Şimdi o örneğe geçti. Ve diyor ki 51. ayet, yeni bir pasajın başlangıcı. Onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver. Onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Hani onun huzuruna girmişler ve selam demişlerdi. İbrahim'in konukları, onların melekler olduğunu öğreniyoruz. Çünkü Hud kıssasının 69 ve 76. ayetlerinde bu konukların gelişi çok daha ayrıntılı bir biçimde nakledilmişti. Biz de orada işlemiştik o ayetleri işlerken daha önce. Selam diyerek girmişlerdi o melek konuklar. Yani güvenlik garantisi vererek girmişlerdi. Bizden size zarar gelmez. Selamın anlamı budur. Selam verdiğiniz bir insana güvenlik garantisi vermiş olursunuz. Benden sana ziyan gelmez demiş olursunuz. Onlar da böyle girmişlerdi. Kale inna minkum vecilun. İbrahim ise biz sizden çekiniyoruz diye mukabele etmişti. Neden çekindiğini, İbrahim'in çekinme sebebini biz yine Hud suresinin 76. ayetinde buluyoruz. Burada o gündeme getirilmiyor. Neden? Aynı olay anlatılırken, aynı olay içinde yaşanmış bir anekdot başka bir yerde geçiliveriyor. Çünkü burada o olay o maksatla anlatılmıyor. Olayın buradaki anlatılış maksadı Hud suresindeki ya da Araf suresindeki anlatılış maksadından tamamen farklı. Burada Allah'ın rahmet ve gazabının aynı anda nasıl tecelli ettiği anlatılıyor. Onun için Hud 70. ayette verilen ayrıntı burada gözükmüyor. Neydi o ayrıntı? Önlerine Halil İbrahim sofrası çıkarılmış ama konuklar o sofraya el uzatmamışlardı. İşte bunun üzerine hane halkı korkuya kapılmış, endişeye kapılmıştı. Gelenekte eğer sofranıza oturan biri el uzatmazsa ekmeğinize sizin düşmanınız sayılırdı. Size kötülük etmeye geldiği anlaşılırdı. Onun için korktular. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَل۪يمٍ Çekinmenize gerek yok dediler konuklar, çok özel konuklar. Çünkü biz sana bilge bir oğlan çocuğu müjdelemek amacıyla geldik. Alim, bilge diye çevirdim. Yani peygamber müjdelemek. Buradaki anlamı o olsa gerek. Biz sana peygamber oğlu peygamberi müjdelemeye geldik dediler. Hud suresinde yine 71. ayette müjdelenen bu oğlan çocuğunun Hazreti İshak olduğunu, adının İshak olduğunu öğreniyoruz. Yani önce rahmet tecelli ediyor. Geliyorlar elçiler, konuklar ve beraberlerinde bir rahmeti getiriyorlar. Bir muştuyu, bir müjdeyi getiriyorlar. Onların cevabı ne oldu? قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرِ Ne? Yaşlılık başıma çökmüşken bana bu müjdeyi veriyorsunuz öyle mi? Dedi. فَبِمَ تُبَشِّرُونَ Peki neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz? Üstelik bir de delil istedi. Hazreti İbrahim, çok ilginç bir nükte var burada, nokta var. Melek olduklarını öğrendiği halde müjdenin dayandığı delili soruyor. Delilsiz yok. Madem müjde getirdiniz, deliliniz ne diyor? Kaynağınız ne? Çok ilginç. Tahkiki iman sahibi o çünkü. Allah'ı da delil ile bulmuştu. Yıldızlara, aya, güneşe bakarak akıl yürütmeler, Allah'ın verdiği içteki peygamberi kullanarak peygamberliğe ermişti. Yani aklı. Onun için deliliniz ne diye soruyor. Melek de söylese kaynak sormuş oluyor. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ Onlar, biz seni gerçekleşmesi kaçınılmaz bir bilgiye dayanarak müjdeliyoruz deyip eklediler. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ Sakın ha, umutsuzluğa düşeyim deme. Evet. Yani biz gerçekleşmesi kesin bir bilgiye dayanarak müjdeliyoruz. El-Hak, Bil-Hak. Kaynakları bu. Kaynağımız Allah'tır diyorlar. El-Hak'tır. Ve arkasından da sakın umutsuzluğa düşme diye uyarıyorlar. Öğüt veriyorlar. Yeis yok. İman bitmeden umut bitmez. Çünkü umut imanın çocuğu. Hazreti İbrahim'in şahsında, ilahi vahyin tüm okuyanlarına, tüm muhataplarına Allah var, imkanlar demeye getiriliyor. Onun için Allah sınırsız bir imkandır. İman sınırsız bir imkandır denilmeye getiriliyor. Onun için Kur'an قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki, ey peygamber, ey hayatını israf eden, ey hayatını harcayan, ey hayatını değerlendirmesini bilmeyen kullarım, esrafu ala enfusihim, kendini bozuk para gibi harcayan, kendini israf eden, insanın ekmek israf etmesi bir kayıp, fakat insanın kendini israf etmesi bin kayıp. Nedense insanlar sıradan bir parayı düşürdüklerinde acırlar da hayatlarını yere döke döke giderler. Ruhları bile duymaz. Esrafu ala enfusihim. Kendilerini israf ederler de farkına varmazlar. İşte bunlar için Rabbimiz la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesme. Yani başınız yana düşmesin diyor. Çünkü kunut kök anlamı itibariyle budur. Kaniti, eğilenler, Allah'ın huzurunda baş eğ. Başın eğilmesin diyor ey kul. Ben varım. Allah var. Başın eğilmesin. Umut kesmeyin. İnna Allaha yaghfiru zunuba cemia. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah isterse eğer tırnak içinde, isterse eğer yaghfiru zunuba cemia, tüm günahları, şirk de dahil, tüm günahları affeder. Tabii ki tevbe ederseniz. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan ve rahmet menbaıdır. İşte bu. İşte bu. Rabbimiz kendisini böyle tanımamızı istiyor. Devam ediyoruz. Kâle ve men yeknut min rahmeti rabbihi illettâllûn. İbrahim, yoldan sapanlar dışında kim Rabbinin rahmetinden umut kesebilir ki? Dedi. Kâle, فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Ve ekledi. Yine Hazreti İbrahim, daha başka bir işiniz var mı ey elçiler? Çünkü durum hiç de normal değildi belli ki. Onun için sadece İshak'ı müjdelemek için böyle, hem de tek olmaksızın birkaç elçi birlikte böylesine ansızın gelivermeleri pek de hayra alamet değildi. Onun için daha başka neyiniz var diye merakını izhar etti. Açığa vurdu Hazreti İbrahim. Geliş normal değildi çünkü. Genellikle Allah'ın elçileri insan suretinde gelmezlerdi. Bunu en iyi bilen peygamberlerdir. Eğer onlar normal dışı, olağan dışı bir biçimde geliyorlarsa, bilirlerdi ki olağan dışı, olağanüstü bir olay olacak. İşte onun için merakını yenemeyip, daha başka neyiniz var diye sordu. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِم۪ينَ İşte o zaman acı haberi verdiler. Ve dediler ki, evet biz günaha gömülmüş bir toplumun helaki için gönderildik. Hud suresinin 74. ayetinde Hazreti İbrahim'in bu haberi alınca elçilerle mücadeleye giriştiğini, dahası benim o ayeti mealime bakarsanız eğer, bu haber, bu acı haber karşısında Allah'a bu belayı ertelemesi, bu infazı geciktirmesi, bir fırsat daha vermesi için nasıl yalvarıp yakardığını orada okuyoruz. Ve Rabbimiz onun bu Allah'ın halkasına ısrarla yapışmasını kınamıyor. Aksine onu övüyor. Çünkü o diyor, yüreği yanık biriydi. Allah çok ah eden, içli bir kuldu. Onun için çok merhametli biriydi. Onun bu duasını kabul etmese de bu tavrını övüyordu. İlla âle Lut. Tabii ki Lut'un ailesi bundan müstesna. Yani Lut'un ailesi helak olmayacak. Elçiler bu haberi de veriyorlar. İnna lemunecuhum ecmaîn. Şu kesin ki biz onların tamamını kesinlikle kurtaracağız. Elbette kurtaracağız diye de Hazreti İbrahim'i serinletiyorlar. Neden? Neden ilgilendiriyor Hazreti İbrahim'i? Bir boyutuyla bir peygamber elbette ki Allah'ın kullarına karşı oldukça şefkatli. Ama öbür boyutuyla da Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeni. Yani bir amcayla karşı karşıyayız. Onun için de melekler yeğeninin ve ailesinin akıbetini de ona haber veriyorlar. Bu da insani bir boyut. Hud suresinde anlatılan Hazreti İbrahim'in nebevi boyutuydu. Burada ise insani boyutu öne çıkarılıyor. Devam ediyor ayet. İlla emraetehu. Onun karısı hariç. Yani Hazreti Lut'un karısı. Yani kurtulacaklardan olmayacak o. قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِر۪ينَ Biz, tabii bunu bir tırnak açarak, bir parantez açarak, tercihine bakarak bunu öngördük. قَدَّرْنَا Tercihine bakarak bunu öngördük. اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِر۪ينَ Çünkü o, geride kalanlardan biri olmayı seçti. Böyle çevirdim. Çevirimin dilsel gerekçeleri olduğu gibi Kur'an'ın makasıdından da birçok gerekçesi var. Kadderna ef'ali kulub'dan, kalp eylemlerinden, iç fiillerden. Koordinatları belli bir sürecin sonunun önceden bilinmesi manasına geldiğini Zemahşeri'den de öğreniyoruz. Ve biz ayrıca Hazreti Lut'un karısını Allah'ın belaya uğrayacaklar içinde takdir etmesinin kadının eyleminden, tercihinden kaynaklandığından eminiz. Bunda hiç şüphemiz yok. Çünkü وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah sapmış olanlardan başkasını yoldan çıkarmaz. Allah'ın yasası bu. Sapmayı seçmeden kimseyi saptırmaz. Çünkü فَلَمَّا زَاغُوا اَزَغَ اللّٰهُ قُلُوبَ Ne zaman kaydılar? Eylemleriyle, tercihleriyle Allah da onların kalplerini kaydırdı. Süreç bu. Onun için açık Kadderna'ya verdiğimiz bu parantez içi de olan anlam, yani biz tercihine bakarak bunu öngördük, karalaştırdık diye çevirimiz işte bu nedenle. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ derken elçiler Lut ailesinin yanına geldiler. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Bakın dedi, siz tanınmayan garip kimselersiniz. اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Siz münker bir kavimsiniz, tanınmayan, bilinmeyen, yabancı bir toplumsunuz. Demek ki inkarın anlamlarından biri de yabancı, tanınmama. Daha doğrusu kendi kendine yabancılaşma. Onun için münkir, kendi kendine yabancılaşmış insan. Ama buradaki manası doğrudan manası tabii ki tanınmayan bir topluluksunuz diye endişesini beyan etti. Çünkü o sapmış, cinsel açıdan da sapkınlığı tercih etmiş Lut toplumu yabancı bir insan geldiğinde ona mutlaka bir zarar veriyordu. Talmud'dan öğreniyoruz biz. Lut toplumunun tek problemi cinsel problemi değil. Cinsel tercihi değil. Lut toplumu Talmud'dan öğrendiğimize göre ahlak açısından korkunç bir sapma göstermiş bir toplum. Mesela iki örnek vereyim Talmud'dan. Sodom'un nasıl kokuştuğunu siz anlayınız. Yani bela gelmiş bir toplum bu. Hak etmeden belasını bulmuyor. Mesela bir zat yolu Sodom'dan geçiyordu. Çünkü Sodom güney ve kuzey yolu üzerindeydi. Okyanusu Akdeniz'e bağlayan yol üzerindeydi. Sodom'dan geçerken gece vakti ortalık karardığı için Sodom'da gecelemek istedi. Ve bir yere yattı. Boş bulduğu bir arazi. Bir Sodomlu geldi. Gel dedi seni eve götüreyim, misafir edeyim. Onu eve götürdü. Fakat eve götürmesi misafir etmek için değil. Merkebi, onun yükü, yanındaki tüm aldığı eşyalar onları çalmak içindi. Onları çaldı, adamı kapının önüne bıraktı. Zat bağırıp çağırmaya başladı. Diğer Sodomlular geldiler koşuşarak. Onlara derdini anlatmaya başladı, yardım edecekler zannıyla. Onlar da üzerinde başında ne kalmışsa onu alıp gittiler diyor Talmud. Yine bir fakir hikayesi anlatır Talmud, Sodomluların nasıl azgınlaştığına, nasıl ahlaki değerlerin çöktüğüne ilişkin olarak. Açlıktan ölmek üzere olan bir yoksul Sodom'a gelir ve yemek ister. Hiç kimse açlıktan yere yığılmış bu fakire yemek vermez, ekmek vermez. Bir kişi görür, o da Hazreti Lut'un kızı. Getirir bu fakire ekmek ve yemek verir. Karnını bir güzel doyurur. Fakat Sodomlular toplanıp onun karnını doyurduğu için Hazreti Lut'un kızını tehdit ederler. Yani bizim prensibimizi bozuyorsun diye. Onun için Sodom'un başına gelen bu felaket aslında hiç de büyük bir bela değil. Onlar bunu fazlasıyla hak etmişler. Ahlak çökmüş, tüm değerler yok olmuştu. Böyle bir toplum. Ve işte Hazreti Lut onun için endişe ediyordu. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Dediler ki, hayır, aksine biz sana onların kendisi hakkında kuşku içerisinde bocalayıp durdukları şeyi getirdik. Yani onların bir türlü inanmadığı, senin sürekli uyarıp, sürekli tehdit ettiğin, fakat onların inanmadığı şeyi biz işte şimdi getirdik. Yani Allah'ın cezalandırmasını. وَاَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Ve biz sana tartışılmaz bir gerçekle geldik. Zira unutma ki biz sadece doğruyu söyleriz. فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ Şu durumda sen, gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de onların arkalarını takip et. Peşlerine takıl. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدْ Sizden hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Yani arkaya bakma ifadesi, bakmasın ifadesi aslında gözü arkada kalmasın mecazını çağrıştırıyor. Çünkü arkada kalanlar varsa, malı varsa, eşyası varsa onlarda gözü kalmasın. Bilsin ki onlar işe yaramaz şeyler. Eğer aileden biri arkada kalmışsa, gözü onda kalmasın. Bilsin ki o artık bir uğurdur, kesilip atılması gereken. Kokuşmuş bir unsurdur. Onun için arkada kalmasın. وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ Emrolunduğunuz yere doğru geçip ilerleyin. Geçip gidin. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هَا اُولَٰئِ مَقْتُوءٌ مُسْبِح۪ينَ Ve ona şu kesin kararımızı bildirdik. İşte bu güruhun kökü sabaha ererken tamamen kazınmış olacaktır. وَجَاءَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ Derken şehir halkı sevinç çığlıkları atarak gelip kapıya dayandı. Hazreti Lut'un kapısına tabii ki. Çünkü eli yüzü düzgün insanlar gelmişti şehre. قَالَ اِنَّ هَا اُولَٓاءِ ضَيْف۪ي فَلَا تَفْتَحُونَ Lut onlara şöyle dedi. Bakın. Onlar benim konuklarımdır. Sakın bir rezillik çıkarayım demeyin. فَلَا تَفْتَحُونَ. Günümüz Arapçasında skandal olarak fadıha da kullanılan bir kelime. Sakın bir rezalet çıkarayım demeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَلَا تُخْزُونَ. Ve Allah'tan korkun, beni de utanç içinde bırakmayın. Peki Hazreti Lut'un bu ricaları nasıl karşılık buldu dersiniz? Kur'an onu da söylüyor. قَالُوا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَم۪ينَ. Bakınız şu isyankar güruha. Şöyle çıkıştılar. Öyle mi? Biz seni el alemin işine karışmaman konusunda uyarmamış mıydık? Evet, hem suçlu hem güçlü diye buna derler galiba. İşte peygamberlerin çektiği acı ve ödediği bedel, altına girdikleri yükün ağırlığı. Kalitesi bu olan insanlara karşı sonuna kadar hakkı tebliğe devam edeceksin. Bu ne ağır bir sorumluluk. Bugünün müminine aslında bu sorumluluğu hatırlatmak ve peygamberlerin taşıdığı o büyük bir yük, o büyük yükün ağırlığının çok küçük bir kısmını hissetmesini sağlamasını istemek lazım. Gerçekten işte manzara bu. Biz seni uyarmamış mıydık el alemin işine karışma diye diyorlar. Çünkü Hazreti Lut onlara göre bir yabancı. Her ne kadar orada uzun süreden beri sakin olsa da, o bölgenin sakini olsa da, Hazreti İbrahim soyundan, yani Mezopotamya'dan gelmiş, Filistin'e yerleşmiş bir yabancı. Onun için sen yabancısın, sus. Bugün de rastlayabileceğiniz bir mantık. Hakikati söylemek için yerli olmak gerekmiyor. Hakikati söylemek herkesin kârı olmalı. Onun için öyle itiraz ediyorlar. O ne diyor peki? Kâle. هَاُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ. Lut dedi ki, işte kızlarım, tabii ki ille de bu işi yapacaksınız. Bu lafız, bir peygamberin gönderildiği toplumun kızları, kendi kızlarıdır şeklinde yorumlanmış müfessirler tarafından. Onun için, o toplumun kadınlarını, daha doğrusu bu azgın insanların kendi hanımlarını işaret ettiği yönünde bir yorum yapılmış. La amruke innahum lafi sekratihim ya'mahun. Melekler hay sen bin yaşa dediler. La amruke. Aslında harfiyen ömrüne yemin olsun demektir. Fakat burada karşılığı, Türkçe karşılığı, en doğru karşılığı bu olsa gerek. Hay sen bin yaşa. Baksana onlar şehvet sarhoşluğuyla gömüldükleri günah bataklığı içerisinde debelenip duruyorlar. Yani seni duyacak durumları mı var? Sen onlara öğüt veriyorsun. Şehvetin akıllarını yediği, mantıklarını kuruttuğu bir güruh onlar, kitle onlar. Onun için senin bu öğütlerin onlara hiç fayda vermez demeye getirdiler. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ. Ve şafak ağrırken onları dehşet bir sayha kıskıvrak yakalayıverdi. Es-sayhatu dediğine göre dehşet bir sayha diye değil de dehşetli sayha diye çevirmemiz daha doğru olur. Çünkü marife bir kelime. Marife olduğuna göre de bu vahyin ilk muhatapları bu sayhanın ne anlama geldiğini biliyorlar demektir. En azından bilinen bir şeyden söz ediliyor burada. Es-sayha, ses ve çığlık demek. Araf suresinin 78. ayetinde aynı hadiseler anlatılırken bir başka kelime kullanılır. Racfe, şiddetli sarsıntı, patlamalı deprem anlamına gelir. Yani belki de bir tür hem püskürtü olan içinde, yani yanardağ patlaması, hem de deprem olan bir bela anlamına gelebilir. Sayha buna göre belanın yürek titreten gürültüsü manasını taşıyor. Ki biraz önce de söylediğim gibi el takısı bilindiğini gösteriyor. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ Ve oranın altını üstüne getirdik ve o coğrafyanın üzerine püskürtü halinde akkor balçıktan taşlar yağdırdık. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ Kuşku yok ki bütün bunlarda işaretlerin dilinden anlayan kimselerin alacağı nice ibretler vardır. Lil mutevessimin. Aslında visam nişan anlamına da gelir. Takılan nişanlara, madalyalara visam denilir Arapçada. Vesm, vesim. Yüksek, görünür yerde olan, açık, alnı açık, yüce manalarına da gelir. Ki isim de aynı kategoriye dahildir. Onun için mutevessimin, işaretlerin dilinden anlayan manasına gelir. Yani işaretlerden mana çıkarmasını bilen, tabir caizse, parmak ayı gösterirken parmağa değil de aya bakan. Buradan neyi anlıyoruz değerli dostlar? Hayatın içerisinde olup biten her şeyi Allah'ın bir mesajı gibi anlayan. İşte bu. Bir işaret, bir uyarı, bir mesaj. Her şeyi bir mesaj gibi okumak. Belayı bir mesaj gibi okumak. Nimeti bir mesaj gibi okumak. Karşılaştığımız hayatın her tür olayını Allah'ın size gönderdiği bir mesaj gibi okumak. İşte mütevessim olmanın şartı bu. Böyle olursanız Allah'la aranızda iletişim sürer. Böyle olursanız gönderilen mesajı almaya devam edersiniz. Böyle olursanız çektiğiniz yanınıza kalmaz. Çektiğiniz ayete dönüşür. Çektiğiniz tecrübeye, bilgiye dönüşür. Ve o da imana dönüşür. Onun için mütevessim olmak, yani başa gelenlerden ibretler çıkarmak, İşte budur. وَاِنَّهَا لَبِسَب۪يلٍ مُق۪يمٍ Ve yine kuşku yok ki bu şehirler hala varlığı sabit bir yol üzerindedirler. Gerçekten de güney ile kuzey arasındaki ticaretin ana yolu olan ve yüzyıllarca geçmiş tarihlerde, kadim zamanlarda kullanılmış ve terk edilmiş olan bu yol günümüzde Amerikalı harita bilimcilerin hava haritasıyla fotoğrafları elde edilmiş ve kadim çağlarda böyle bir yolun varlığı ispat edilmiş. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn. Kuşkusuz bütün bunlarda iman sahiplerinin alacağı nice ibretler var. وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِم۪ينَ Yeni bir pasaja girdik, Yine bir başka örnek olay veriyor Kur'an. İbret olay daha doğrusu. Hazreti Lut'un olayından sonra, kavmine gelen beladan sonra, bir başka topluma gelen beladan da söz ediyor. Eyke toplumu diyor ona. Doğrusu, ağaçlı yeşil vadinin halkı da zulme gömülmüş kimselerdi. Eyke aslında Arap dilinde bol ağaçlı vadi demek. Her tarafı ağaçlarla kaplı. Demek ki bayağı yüksek bir medeniyetten söz ediliyor. Ağaçlı bir vadide yerleşik, etrafını yeşillendirmiş bir uygarlıktan söz ediliyor ki bu Medyen'de kurulmuş olan bir uygarlık. Hazreti Şuayb'in gönderildiği kavmin yaşadığı yerde kurulu olan bir uygarlık. Semud toplumunun belki kendisi belki devamı olan toplum diyebiliriz. Hatta bu Eyke'nin bugün Tebük'ün eski adı olduğu söyleniyor. Yani Resulullah'ın da sefer düzenlediği Tebük'ün eski adının Eyke olduğu da söyleniyor. Ama Medyen'de yerleşik, günümüzdeki Ürdün sınırları içerisinde kaldığı bilinen bir yer. Fentekamna minhum. Bunu ayrıntı vermiyor Kur'an ve hemen değinip geçiyor. Yani belaya uğramış bir toplum olarak. Hani başlarda, ilk girişte Rabbimizin sınırsız rahmetinden ve hemen arkasından da acı azabından söz eden ayetler gelmişti ya. Bir sonra anlatılan misal, yani Hazreti İbrahim ve Lut misali, Allah'ın rahmet ve gazabının aynı anda nasıl tecelli ettiğini gösteriyor. Hazreti İbrahim'e bir müjde, Lut kavmine ise bir bela, bir musibet. Daha doğrusu bir ceza. Onun için Allah'ın rahmeti nasıl tecelli eder? O birincisinde Allah'ın gazabı, cezası nasıl tecelli eder? O da ikincisinde ve bu örnekte dile getiriliyor. فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Bundan dolayı biz onlara da yaptıklarının acısını tattırdık. İntikam, Türkçe'ye geçtiği gibi değil de yaptığının acısını tattırmaktır. Kişiye yaptığının acısını tattırmak, yani yaptığını yanına bırakmamak da diyebilirsiniz. Böyle çevrilirse daha doğru anlaşılmış olur. وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّب۪ينَ Bu iki toplumun, hangi toplum bunlar? Birisi Lut toplumu, diğeri Eyke toplumu. Bu iki toplumun da dünyevi refah açısından önde olduğu, gelişmiş olduğu apaçık ortadaydı. Lebi imamin mubin. Buradaki imam biliyorsunuz önde olmak. Öncü olmak. İleride olmak anlamına. Mubin ise açık, ayan beyan anlamına gelir. Onun için bunu her ne kadar klasik tefsirin tüm otoriteleri lebi imamin ibaresini yol diye çevirmişlerse de bu dolaylı manasıdır. Yani bu yol hala görünüyor. Onların şehirlerinin üzerinde olduğu bu yol apaçık görünüyor şeklinde anlamışlarsa da ben buradaki imamın gelişmiş dünyevi refah açısından önde olan toplum anlamına geldiğini düşünüyorum ve bunun daha doğrudan bir anlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten de Kur'an'ın yasası, hayatın yasası. Bir toplumun helak süreci şöyle gelişiyor. Önce o toplum acılar çekiyor. Allah o çektiği acılara bakarak onlara nimetler veriyor. Ödüllendiriyor çektikleri sıkıntılardan sonra. Allah'ın verdiği nimetlere Şükrederlerse nimeti artırıyor tabii ki. Mutlu bir toplum oluyorlar dünyada da. Fakat o nimetlere çoğu şükretmiyor. Azgınlık yapıyor. Allah'tan geldiğini unutuyor. Kendi elde ettiğini zannetmeye başlıyor. Ve nimeti aldıkça azgınlaşıyor. Allah eğer o toplumun helakinin önünü açmışsa, bu sefer azgınlıklarının önünü de kapatmıyor. Yani nimeti fazlalaştırıyor. Nimeti fazlalaştırdıkça onlardaki ahlaki çöküş ve çözülme süreci hızlanıyor. En sonunda toplum iflas ediyor. Ve Kur'an işte bu süreci İsra suresinde şöyle dile getiriyor. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً Biz bir ülkeyi, biz bir uygarlığı helaki için karar verdiğimiz zaman, yani bir uygarlığın cezalandırılmasına karar verdiğimiz zaman, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً فَفَسَقُوا Ayetin devamını hatırlayamadım. Oranın önünü açarız. Oraya nimetler yağdırırız. Oranın önünü açarız. Ve onlar fısk işlemeye başlar. Yani azgınlık yapmaya başlarlar. فَفَسَقُوا ف۪يهَا Bu azgınlık arttıkça artar ve en sonunda fehakka aleyhel kavl. Onların üzerine infazımız vacip olur. Yani artık karar veririz, hüküm veririz. Ve en sonunda fedemmernâhâ tedmîrâ. Onların altını üstüne getirir, yerle bir ederiz. İşte bu ayet-i kerimedeki süreç aynen bu toplumlarda da işliyor. Ve önce azgınlaşıyorlar, önleri açılıyor. Ondan sonra Allah'ın nimetine karşı nankörlüğe başlıyorlar. Ondan sonra azgınlaşıyorlar, çözülme başlıyor, ahlaki çöküş başlıyor ve en sonunda da iflas, sosyal bir bitiş geliyor. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Üçüncü çöküş örneği geldi. Doğrusu Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı. Surenin adı bu ayetten geliyor. Hicr, Kuzey Hicaz'da Teyma Vadisi'nin güneyinde Semud kavminin yurdu. Hatta ilginçtir. Yunan, kadim Yunan tarihçileri buradan Hegra diye söz ediyorlar. Yani aynı isimle kadim Yunan tarihçilerinin tarihine geçmiş bir bölge. İbn Battuta ki büyük ve ünlü bir seyyahımızdır bizim, 8. Hicri yüzyılda göz alıcı resimlerle bezeli Semud kavminin kayadan oyma şatolarını gördüğünü söylüyor. Daha canlı gibiydi resimler diyor. Demek ki 8. yüzyılda, Hicri 8. yüzyıla kadar yaşamış, ayakta kalmış bir, yani en azından kalıntıları ayakta kalmış bir uygarlık bu. İşte bu ayette ondan söz ediliyor. Ve âteynâhum âyâtinâ fekânû anhâ mu'ridîn. Zira onlara ayetlerimizi iletmiştik fakat onlar ondan ısrarla yüz çevirmiştiler. Ve kanu yenhitun min el cibali buyutan aminin. Hesapta onlar dağları oyarak kendilerine güvenli evler inşa ediyorlardı. Oradaki vava hesapta diye mana verdim çünkü bir sonraki ayet gerçekten de onların güvenli evler inşa etmelerinin çok hesapta olduğunu, yani hiçbir hükmünün olmadığını çok güzel beyan ediyor. فَاَغَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِح۪ينَ Fakat sabahın ilk ışıklarıyla dehşetli sayha onları kıskıvrak yakalayıverdi. فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ve elde ettiklerinden hiçbir şey onların başından belayı savamadı. Evet, yani onlar da yaptıklarıyla kaldılar. O uygarlıkta kendi elleriyle kendi sonunu getirdi. Feci akıbetten kurtulamadı. Kayaların, dağların içine bir medeniyet inşa etmek bile kurtaramadı onları. Bela onları dağdan ve taştan, sağlam malzemeden oydukları evin içinde, köşklerin ve sarayların içinde geldi ve buldu. Buradaki verilen mesaj, Allah'tan kaçamazsın ey insanoğlu. Ellerinle kazandığına katlanmak zorundasın. Eyleminden kaçamazsın ey insanoğlu. Budur mesaj. Ve yeni bir pasaja geçiyor Kur'an. Bu yeni pasajda adeta anlatılanlar daha üst bir amaca bağlanarak gök ve yer ayetlerine dikkat çekiliyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ İmdi biz gökleri, yeri ve o ikisi arasındakileri başka değil, sadece mutlak hakikate atıf olsunlar diye yarattık. Neden böyle bir ayet geldi? Üç topluma gönderilmiş cezanın ardından. Yani biz cansız gibi gördüğünüz varlıkları dahi bir amaçla yarattık. Ya insan amaçsız mı olsun? Ey insanoğlu, insanın amaçsız olduğunu mu sanıyorsun? Belki bir başka anlamı, göklerin ve yerin dahi bir ömrü var. İnsanoğlu ebedi mi kalacağını sanıyor? Yine bir başka anlamı, ey insanoğlu, eğer gökleri ve yeri doğru okusaydın, onların da birer ayet olduğunu öğrenirdin. Tıpkı tarihte geçen yaşanmış olayların birer ayet olduğu gibi. وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ İşte ikinci mana, yi doğrulayan ibare geldi. Şu da bir gerçektir ki son saat kesinlikle gelecektir. Yani göklerin ve yerin ömrü bile dolacaktır. Ya senin? Senin ömrün dolmasın mı? Yani yeryüzünde kurulmuş ve böbürlenen, küstahça övünen uygarlıklar ebedi mi yaşayacaklarını sanıyorlar? İmparatorluklar 1000 yıl yaşayacak diye bir kaide mi var? Hangi zulüm binlerce yıl yaşamış ki? İşte onu söylüyor burada. Ve arkasından kişisel bir öğüt. Doğrudan Resulullah'a ve tabii ki tüm muhataplara. فَاسْفَحِ السَّفْحَ الْجَم۪يلِ Şu halde onların çirkinliklerine güzel bir tavırla karşılık ver. Yani münasip bir tavırla. Ne gerekiyorsa öyle karşılık ver. Yani Allah onları bırakacak değil. Onlar bu azgınlıkları içerisinde Mekke'deki ilk muhatapları dikkate alacak olursak, onların durumu da geçmişte küstahça böbürlenen bu toplumlara benziyordu. Bu toplumlar gibi onlar da şımarıktı. Kuzey ve güney arasındaki göç yoluna kurulmuşlar, son 150 yıldır tekel olmanın ekmeğini yiyorlardı. Ve bir de Kabe'nin ekmeğini yiyorlardı, Kabe'nin Rabbine ihanet ediyorlardı. Onun için geçmiştekilere baksınlar, geleceklerini okusunlar dercesine. Burada bu uyarı geliyordu. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Çünkü senin Rabbin var ya, en büyük yaratıcı, her şeyi bilici, işte odur. El-Hallak. El-Halik, yaratan demek. Yaratmayı meslek edinen demek. El-Hallak, sürekli yaratan. En büyük yaratıcı, muhkem, muhteşem ve mükemmel yaratıcı demek. El-Hallak kulle yevmin huve fî şe'n. İşte sürekli yaratıcılığı burada. O her an iş başındadır. Yaratmadadır. Yine Kur'an ölüm konusunda bile kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, yani her can ölümü her an tatmaktadır derken dahi Allah'ın mumit, yani ölümü yaratan isminin tecellisine bir atıf olduğunu görüyoruz. Onun için Allah her an iş başındadır tüm sıfatlarıyla birlikte. Ya kelam sıfatı nereye gitti son peygamberle diye soracak olursanız, işte bu ayetler o sorunun cevabıdır. Kelam sıfatı hala insana mesaj göndermeye devam ediyor ama olayların içinde, ama eşyanın içinde, ama hadiselerin içinde. Eğer okuyabilirsen ey insanoğlu, dercesin. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Doğrusu biz sana hem sık tekrarlanan çok ender, müstesna ve çift kutuplu tabiatı olan yediliği hem de yüce Kur'an'ı verdik. Seb'an minel mefani, bu birçok kelimeyle çevirmeye çalıştığım ibare. Ne demek? Mefani, eğer mefnadan geldiğini kabul edersek kat kat demek. Dürüm dürüm demek. İçe kıvrılmış, katlanmış, birçok kat yapılmış şeye mefna denir. Karşılıklı katlar halinde yükselen. Eğer mefnadan, ki onun kökü de iki manasına gelen, fani, ikinci. Ama mefnadan geldiğini kabul edersek kat kat, dürüm dürüm, çeşitli, yığın yığın demektir. Ve yine bu kelimenin, mesna kelimesinin, mesani kelimesinin senadan geldiğini kabul edersek müstesna, yani istisna, yani ender, yani çok az bulunur manasına geldiğini anlarız. Az bulunur, müstesna. Yine bunun isnadan geldiğini düşünürsek, bunun, bu ibarenin seb'an minel mefani, isnadan geldiğini, övgü kaynağı manasına gelir. Övgü kaynağı. Hamd kaynağı. Hamd makar manasına gelir. Ki bunların üçü de söylenebilir. Zümer suresinin İçinde de Kur'an için methani denmiştir. Kur'an için kullanılmıştır. Peki ne demektir? Bu durumda ne anlayacağız methani'den? Kur'an vahyinin çift boyutlu tabiatına bir atıftır aslında bu. Kur'an içinde kullanıldığına göre Zümer suresinde, ki 23. ayet olsa gerek, Kur'an'ın çift boyutlu, çift kutuplu tabiatı, çift kutuplu anlamı nedir bu? Rahmet, gazap. İşte geldik. Hani hatırlayınız, dersimizin başında zikrettiğimiz, tefsir ettiğimiz ayetleri: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim. İşte çift kutuplu tabiat. Bir tarafta bağışlayan Rab, öbür tarafta cezalandıran. Böyle çift kutuplu. Dahası nefi ve ispat. La ilahe illallah. Dahası hak ve batıl. İman ve küfür. Dünya ve ahiret. Yüce ve adi, ulvi ve süfli, insan ve şeytan. Bakınız, böyle çift kutuplu tabiatı var Kur'an vahyinin. Onun için Kur'an söylemi bu iki kutuplu ifade tarzıyla insanı hem karanlık hem aydınlık hakkında bilgilendirir. Hem hak hem batıl hakkında bilgilendirir. Ki seçebilelim diye. İşte methani öncelikle, evleviyetle bu anlama gelir. Fakat seb'an ifadesi ne anlama gelir denilecek olursa, bu yedi manasına gelir. Ama Kur'an'da birçok yerde yedi kat gökler ifadesinde olduğu gibi seb'a semavat kinaye olarak da kullanılmış olabilir. Ki Kur'an'da ve Arap dilinde örneği çoktur. Çeşitli manasına gelir. Birden fazla manasına gelir. O zaman birbirini takviye eden bir anlamla karşı karşıyayız demektir. Fakat hemen ayetin devamında vel Kur'anel azim diye Kur'an ayrı olarak söyleniyorsa, ifade buyuruluyorsa, Kur'an'ın içinde veya dışında bir şey olması gerekir. Ki sahabeden birçoğu ve peygamberimizden gelen bazı rivayetler buradaki seb'an minel methani ifadesinin Fatiha'ya tekabül ettiğini, yine kat kat anlamlı, kat kat anlamlıdır Fatiha. Gerçekten bitimsiz bir anlam hazinesi vardır Fatiha'nın. Ve tekrarlanan manasına. Tekrarlanan manasına. Çünkü sürekli tekrarlanır. Fatihasız namaz namaz değildir buyurduğu için Efendimiz namazlarda sürekli tekrarlanır. Namaz kılan her mümin günde Fatiha'yı en az 20'ye yakın, eğer nafileleriyle birlikte namazını kılmışsa 40'a yakın bir günde tekrarlar. Onun için tekrarlanan, müstesna oluşu zaten tartışılmaz. Fatiha'nın istisna oluşu Resulullah'ın ona Ummul Kitab, kitabın anası adını bizzat vermesiyle bilinmekte. Onun için Fatiha olduğu yorumu bizce de gerçeğe en yakın yorum olsa gerektir. Çünkü Taberi bu yorumun, bu ayetin yorumu sadedinde 82 ayrı rivayet nakletmiş. Bu kadar tartışılmış ilk nesiller tarafından. Bunlar arasında bu yorum dışında en dikkate değer olanı Kur'an'ın en uzun 7 suresi. Tıval diye bilinen en uzun 200 ve 200 ayeti aşan 7 suresi. Fakat unutmayalım ki o surelerin hemen tamamı Medine'de nazil oldu. Fakat bu ayet Mekke'de geldi. Verildiği söyleniyor. Verilmiş bitmiş bir şey. Onun için de o yorum pek doğru bir yorum olmasa gerek. La temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum. Öyleyse onlardan kimilerine verdiğimiz geçici lezzetlere iltifat etme. Razi'nin rivayetine göre Beni Kureyza Yahudi kabilesi göz kamaştırıcı servetiyle altınlar yüklü develerle Medine'yi terk ederken herkes hayran hayran bakarken Resulullah bu ayeti okuyormuş. Bir başka tarihi kaynak Hazreti Aişe'nin bu ayet indikten sonra Resulullah'ın sevdiği hiçbir şeye doyasıya bakmadığını söylediğini rivayet eder. La temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum. Öyleyse onlardan kimilerine verdiğimiz geçici lezzetlere iltifat etme. Gözünü uzatma. Ve la tahzen aleyhim. Üstelik onlar için üzülme de. Vahfiz cenahake lil mu'minin. Ancak müminlere kol kanat ger. Ve kul inni enen nezirul mubin. Ve de ki bakın ben Evet, ben ilahi vahyi açıklayan uyarıcıyım. Adeta bu ayet Tevrat'taki bir uyarıcı gelecek sizi uyarmak için haberine atıf gibi duruyor. Ki Tesniye bölümünün 28. babında bu Tevrat müjdesi. Kemâ enzelnâ alel muktesimîn. Vahyi sana biz indirdik. Böyle bir parantez içi açıklama şart burada. Tıpkı onu sonradan paramparça edenlere indirdiğimiz gibi. 87. ayete zımni bir atıf bu yukarıdaki. Neydi? وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Doğrusu biz sana hem sık tekrarlanan yediliği hem de yüce Kur'an'ı verdik demişti ya. Burada adeta ona bir atıf var. Ehli kitap اَلَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا deniliyordu Kur'an'da En'am 159'da. Onlar ki dinlerini paramparça ettiler ve bölük bölük oldular. Fırka fırka oldular. Bakara 85'te de buna benzer. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Şimdi siz kalkıp da kitabın bir kısmını inkar edip bir kısmına iman mı ediyorsunuz deniliyordu. İşte onlar paramparça etmişlerdi. Onlara bir atıf. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَض۪ينَ Onlar ki şimdi de Kur'an'ı birbiriyle bağlantısız sözler demeti olarak niteliyorlar. Yani önceki kitap verilenler, kendilerine gönderilen kitabı paramparça etmeleri yetmiyormuş gibi, Kur'an'ı da birbirinden bağımsız, bağlantısız sözler demeti olarak nitelendiriyorlar. Adeta Mukatil ve Ferra'nın tefsirlerinde de ifade ettikleri gibi şiir, kıssa, yalan, sihir vesaire iftirası atıyorlardı Kur'an'a. Feve rabbike lenes'elennehum ecma'in. Evet, Rabbine andolsun ki onların tümünü sorgulayacağız, sorguya çekeceğiz. Amma kanu ya'melun. Yapıp ettikleri her şeyden. Fasta bima tu'mer ve a'rid anil müşrikîn. O halde artık sana açıklaman emredileni açık seçik ortaya koy ve şirk koşanlardan, Allah'tan başkasına Allah'a ait bir vasfı yakıştıranlardan yüz çevir. Evet, asıl Resulullah'ın misyonuna dikkat çekilen bir ayet bu. Yani sen vazifeni yap. Etrafa bakarak görevini tayin etme. Çünkü taşıdığın hakikattir. Hakikat yer ve zamana uymak zorunda değil. Yer ve zaman hakikate uymak zorunda. Onun için sen görevini yap. Falanca ne der deme, Allah ne der de. Görevini yap ve bırak. Açıkça ortaya koy. İnanmış ya da inanmamış, o senin problemin değil. Onun için وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Hatırlayalım Fussilet suresinin 34. ayeti ve müteakip ayetler. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ O halde tezini güzel savun. Böyle tercüme etmek doğru bir tercümedir. Tezini güzel savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Eğer tezini güzel savunursan, muhatabınla senin aranda bir düşmanlık olsa dahi, o sana sımsıcak bir dost kesilebilir. Evet. Bu ayetleri unutmamak lazım. Belki bu ayete eklemek, bu ayetin mana alanında düşünmek lazım. Yine bir başka ayet. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel bir mücadeleyle vel mev'izatil haseneti ve güzel bir öğütle çağır, davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ve onlarla en güzel bir şekilde, en münasip bir biçimde mücadeleni sürdür. Yani sen güzeli taşıyorsun. Güzeli taşıyanlar güzeli güzelce taşırlar. Çünkü güzel olması yetmez. Güzeli güzel bir üslupla sunmak lazım. Kendisinin altın olması yetmez. İçine koyduğunuz paketin de içindekine uyması lazım. Değerli şeyleri değerli paketlere koyarlar. Değerli hakikatler, hakikatler hep değerlidir. Hakikatler değerli üslup ve usullerle ulaştırılırlar. Dercesine burada Resulullah'a ve onun şahsında tüm davetçilere bir öğüt. İnna kefeynâkel mustehzi'in. Unutma ki küçümseyip alaya alanlara karşı biz sana yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrı atama yetkisini kendilerinde buluyorlar. Nasıl olsa günü gelince yaptıklarının ne demeye geldiğini öğrenecekler. Yani onlar Allah'a ait bir sıfatı, bir mükemmelliği, Allah dışındaki bir eşyaya, bir insana veya soyut somut herhangi bir şeye vermekle tanrı atama yetkisinin olduğunu düşünüyorlar kendilerinde. Ve bunun da farkında değiller. Yani her şirkin aslında çok daha çirkin bir iddianın ifadesi olduğunu bilmiyorlar. Nedir o? Tanrı atama yetkisi benim elimdedir. Her müşrik aslında bilse de bilmese de böyle bir iddiaya sahip olmuş olur. Ama diyor ki fesevfe ya'lemun. Günü gelince böyle yaptıklarını yani onun bu manaya geldiğini öğrenecekler. Ve lekad na'lemu enneke yediqu sadruke bima yekulun. Doğrusu biz de biliyoruz onların söyledikleri şeylerden dolayı içinin daraldığını, içinin sıkıldığını, göğsünün daraldığını. Evet, elem neşrah leke sadrak diyor. Göğsünü genişletmedik mi? Burada Resulullah'ın göğsünün onların söyledikleri iftiraları yüzünden nasıl daraldığını ifade buyuruyor. Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin. Fakat ne yapması söyleniyor bakınız. Öyleyse Rabbinin adını anarak onun yüceliğini hamd ile dile getir ve hep onun huzurunda secde edenlerden biri ol. Yani onların şerrinden Allah'asın. Onlar ne derlerse desinler sen görevini yapmayı sürdür. Rabbine karşı eğer görevini yapar, Allah'la barışık olursan sen bitimsiz bir imkana sahipsin. Kim ne yapabilir ki? Allah'ın var. Neye muhtaçsın? Allah'ın yok. Neyin var demenin Kur'ancasıdır bu işte. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. İşte sure muhteşem bir ayetle, muhteşem bir final ile son buldu. Nihayet ölüm gelip seni buluncaya kadar Rabbine kulluğunu sürdür. Yani ey peygamber artık yettim, artık tamam, artık oldum diyecek bir nokta yoktur. Herkes ölüm gelinceye kadar yürümekle mükelleftir. Allah'a kulluğun bittiği bir an yoktur. Hayat sürdüğü sürece kulluk sürecektir. Çünkü hayat kulluk için vardır. Kulluk yoksa o ölüdür. Yaşasa da ölüdür. Onun için ben mükemmelim deme noktası olmayacaktır. Hiçbir insan o nedenle yürümekle varılmaz. Lakin varanlar yürüyenlerdir. Aramakla bulunmaz, lakin bulanlar arayanlardır diyenler doğru söylemiş. Varmak o yolda ölmektir. Rabbim o yolda olanlardan ve ölüm gelinceye kadar kendisine verdiği söze sadık kalanlardan kılsın hepimizi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.